I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kataluk, Daniel Blum, to na dzień dobry dziś w budziku. Jak pięknie się składa, punktualnie godzina 4, minut 4, sekund 4. Czas na piosenkę dnia. Dziś Krzysztof Zalewski. Wiatr łączy znów pośród drzew. Wszędzie pół wieku temu. Czesław Niemen, a dziś w naszej piosence dnia kilkukrotnie Krzysztof Zalewski. Przyjdź w taką noc. Ponownie po 8.30 w porannej piątkowej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 6,5 minuty po czwartej. Za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe, korespondencyjne. Wcześniej piękne nagranie. To będzie Martyna Jakubowicz. Zatrzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz win, nie przychodź do mnie, jeśli nie wiesz jak żyć. Ani z kim masz się bić, chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy. Kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie łykło, co się innych uczyć waży. O królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku. Gdy chcesz wziąć coś na cel, spójrz uważnie przez mgłę tych mi na oku. Proroka, co nikogo nie oświeci, kapłana, który żaru nie roznieci, cesarza, co łańcuchem w oczy świeci, i sytą matkę, co ma głodne dzieci. A póki co szyderstwa twe dotknęły tylko tej, co chce żyć jak potrafi. I jeśli chcesz jej zepsuć dzień, na krótką chwilę przerwij sen. Zobacz, co stracisz, gdy czujesz się bezdomny, jestem z tobą. Gdy wszędzie szaro żyjesz naszą zgodą. I ja myślę sercem, ty czujesz głową. Martyna Jakubowicz i utwór zatytułowany Jeśli chcesz z kogoś kpić. Bardzo mądre słowa. Warto się w nie wsłuchać i piękna muzyka. 12,5 minuty po godzinie 4. Trójkowe już sygnały w natarciu, w przygotowaniu właściwie, choć i kilka, nazwijmy to, spalonych. No ale liczą się te nadesłane po naszym umówionym znaku sygnale. A ten znak, sygnał brzmi... Momencik. Jeszcze dla wyrównania szans przypomnę. budzik@polskiradio.pl to adres mailowy. Numer telefonu 2273 i jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, skrzynka smsowa 71335. No to już wiadomo, że kontakt z nami na trzy sposoby, a skoro na trzy w trójce, to my mówimy piątkowe 13 po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Trójkowy budzik. Taka muzyka, że można by tu przy tym hula hop i niejedne tam różne wygibasy poranne, rozgrzewka, ale ta nasza rozgrzewka to korespondencyjna, ale bardzo dobrze, że na inne sposoby też państwo jakoś skorzystali z tej muzyki takiej hop-siu, by zadbać o zdrowie. No ale teraz na poważnie, pani Kasia jako pierwsza dziś z Krakowa odezwała się mailowo i informuje. Aplikacja pokazuje 3 stopnie powyżej, niebo bezchmurne, więc daje temu wiarę, pisze nasza słuchaczka. A dziś fantastyczny dzień przed nami w Krakowie, wystawa Szopek obowiązkowo jak co roku. Potem LP3 i czas relaksu. Po relaksu. w weekend. Czego i nam wszystkim życzy pani Kasia z Krakowa, która odezwała się jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie dziękujemy SMS-owo. Dziś pozdrowienia z deszczowej Sokółki. Ślę pan Sławek, żeglarz. Ahoj wszystkim wachtom żeglarskim na posterunku. Pięknie dziękujemy. No, wieje, wieje. To myślę, że żeglarzy powinno ucieszyć pana Sławka. Pewnie również Sokółka na nasłuchu jako pierwsza dziś SMS-owo, a telefonicznie walka trwała do ostatniego dnia w tym tygodniu. Codziennie pan Janek nie odpuszczał, zdradził, że no, konkurencja rośnie w siłę, ale udało się w tym tygodniu. Udało się, pan Janek zapracował. Walka do ostatniego dnia. Na wahadle Łódź Grudziądz codziennie. No a dziś sucho, plus 4, nawet 4,5 się pojawiło, więc kierowcy zawodowi, w tym pan Janek, zadowoleni. Jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. Ciąg dalszy sygnałów krajowych i zagranicznych w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Tymczasem na budziku 18 po 4 i za chwilkę powitanie nowego dnia. Spędził ten tydzień już, proszę bardzo, 8 dzień grudnia, nie się obejrzeliśmy i masz ci w tygodniu, będzie jak coś, piątek, 342 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no, za chwilkę spojrzymy do pana synoptyka i do jego wróżb. po 7:30, tak zaplanowano dziś wschód słońca. Zajdzie słoneczko po godzinie 15:20, więc dzień jeden z najkrótszych w roku. Już się nie znęcamy, bo i to wszystko wiemy, że jeszcze dnia przez te dwa tygodnie będzie ubywać, ale nie potrwa nawet etatowych 8 godzin. Się napracuje słońce, no, szczególnie za tymi deszczowymi chmurami. Imieniny dziś Marii, Światosława i Wirgiliusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, szczególnie mocno ściskami tych wszystkich tych oryginalnych imionach. Także przecież w kartce z kalendarza wiele innych, może i nawet bardziej oryginalnych imion. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i tak nam się objawiło 22 minuty po godzinie 4:00, piątek. Dzień dobry Państwu. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Syreny o świcie 26 minut po godzinie 4:00. No to przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. To właśnie, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, oczywiście także te historii muzyki będziemy uzupełniać już za niecałą godzinę, a teraz tak na rozgrzewkę 3 daty. W roku 65 przed naszą erą urodził się Horacy, rzymski poeta, twórca satyr i pieśni. Poeta, przypomnijmy, że wywarł duży wpływ na teorię literatury europejskiej, a zmarł w roku 8 przed naszą erą. Horacy. 52 lata temu zakończyły się obrady Soboru Watykańskiego II, który zapoczątkował reformę Kościoła przez m.in. otwarcie go na dialog z innymi wyznaniami oraz reformę liturgii. Rok 1965. A w 1976 zmarł Kazimierz Lisiecki, dziadek, wychowawca młodzieży, założyciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Dziś 41. rocznica śmierci Kazimierza Lisieckiego, dziadka. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Będzie się działo, proszę nasłuchiwać już za niecałą godzinę. A w pogodzie też będzie się działo, szczególnie w weekend. Proszę zostać z nami. Szczegóły już za niecałe 4 minuty. Płoną. Kolejne starsze nagranie w nowszej wersji tu Joanna Dark. No dziś w budziku takie odświeżone przeboje może i bardziej spodobają się, a przynajmniej może i zostaną przybliżone, przyswojone młodszemu pokoleniu. Już minęła 4:30, czas na prognozę pogody. Pisał, wymyślał, drukował tutaj, po prostu no, robił wszystko, stanie na głowie i jeszcze co tam nie, żeby prognozę pogody taką wystrugać. na pół do piątej. No i co? I Polska w zasięgu niżu. Z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Ciepłe powietrze polarne, morskie, napływające z południowego zachodu stopniowo będzie wypierane przez chłodne, arktyczne powietrze napływające z północnego zachodu. No nawet oczami wyobraźni sobie widzę, to tak sobie wyobrażam, spoglądając także na satelitarne mapy pogody. No a dziś pochmurno, z lokalnymi większymi przejaśnieniami. No i dalej to te właśnie większe przejaśnienie, bo będzie padał deszcz, na północy kraju także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. No to bardzo dziękujemy za takie przejaśnięcia. Wiatr umiarkowany, ale także i porywisty południowo-zachodni, na południowym wschodzie w porywach do 65, na południowym zachodzie, na Podkarpaciu miejscami w porywach do 80, napływający wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali, a temperatura właściwie tak jak wczoraj, od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 5 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 7. Tak, abym powiedział, pogoda trójkowa, myśliwiecka. 3, 5, 7. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. No, pan od pogody. Teraz pan od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Znaczy, szukamy czegoś, co łączy 3 nagrania. Jakiegoś wspólnika, łącznika, spajnika, wspólnego mianownika. Czegoś, co połączy. No jak zwykle do odważnych świat należy, bo zgadnąć podczas pierwszego nagrania, co łączy z drugim i z trzecim, to nie lada wyzwanie. Ale można próbować, bo i poprawiać później przy drugim i trzecim nagraniu, ewentualnie również. 7, 1, 3, 3, 5. Bawimy się, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze nagranie w naszym cyklu 3 na raz na 27 minut przed piątą. na 200 lat, na 300 lat, na 500 lat, na 1000 lat, na milion lat, na milion lat. Pierwsze nagranie w naszym cyklu Trzy na raz i pierwsze odpowiedzi po pierwszej nutce. Powiem tak, ciepło, ciepło, bardzo ciepło, ale no, mógłbym powiedzieć, cóż to, ale zepsułbym zabawę pozostałym z Państwa, którzy chcieliby rozgrzewać szare muzyczne komórki. No, jeszcze pozostało 6 minut, bo dwa nagranie nie za długie, około 3 minut, więc zachęcam do korespondencji tu i teraz w tej sprawie. 71335, krótko na temat SMS-owo, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, szanse się zwiększają. To z jednej strony, bo poznajemy kolejne nagranie, ale z drugiej strony na wygraną szansę, no jednak maleją, bo pozostali też słuchają, odpowiadają, podpowiadają, więc no też liczy się i refleks, i podchodząc do tego śmiertelnie poważnie. Z drugiej strony pamiętamy, że to zabawa i rozgrzewka, jak wcześniej wspomniałem, szarych muzycznych komórek. Pytanie, co łączy trzy różne nagrania? Drugie i trzecie z rzędu przed nami. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzę. Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też. Już zaprosiłam gości, kapela z rodzinnych stron miała tam grać, bukę na dwa. Matki pobłogosławiły dawno nam. Był umówiony ksiądz, bukiet mi przywieźli z białych róż, welon już na głowie, kościół pęka w szwach, babcia we łzach, cichutko łka, organista daje znak, a jego na raz. Pewien zwykły ktoś przed na twarzy zbladł. We'll be right back. taki zwyczaj miał, że porzucał dom i na dworcach spał. A gdy budził go, to odjazdu znak. Bardzo uciec chciał, lecz nie wiedział jak. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Znaczy, no, względnie, bo za oknami na myśliwieckiej trójeczka z plusem. Ale jak słyszeliśmy w prognozie pogody, dziś taka pogoda myśliwiecka. 3, 5, 7 od 3 na wschodzie, przez 5 w centrum, do 7 stopni na krańcach zachodnich. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Państwa fantastyczne odpowiedzi w naszym cyklu 3 na raz. Między innymi próby były takie podjęte. Próby ślubu, na przykład ślub, sen. Czas, no, ten sen, czas to blisko pomysł może, albo znak. Ale zdaje się, że na podium dziś będą dwie osoby, które to były najbliżej tejże prawidłowej odpowiedzi, która to oczywiście, przyjmując, że wszystkie są prawidłowe, ale która zrodziła się w Budzikowej Łepetynie. Pan Krzysztof z Wrocławia odpowiedział, że dziś przyszłość, albo lepiej plan. O właśnie, i to plan odpowiedzią prawidłową. We Wrocławiu księżyc, chmury i siódemka z plusem. No jeszcze pani Ania ze Szczecina. Pani Budziku, odpowiedź to wielkie plany, no ale wiadomo jak się kończą. A mój plan, dodaje nasza słuchaczka na weekend, to wyspać się. Szczecin pozdrawia i pani Ania. 4.44, 44, 44. No, żebym nie zgapił. Żebym nie zaspał. No i zdążyliśmy. 3 na raz, ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze. Ciąg dalszy naszej muzycznej rozgrzewki. Bardzo proszę, niech i to będzie, że w planach za chwilkę także i takie muzyczne wspomnienie sprzed lat. No ale uzupełnieniu w naszym cyklu Republika i będzie plan. Monika Brodka, miał być ślub. No to tak pozostało w planach i Cool Kids of Death i plan ewakuacji. Teraz plan. Gdybyś kochał. Hej. Thank you. trochę hej. Gdybyś kochał jak nie kochasz mnie, gdybyś nie był jak jesteś, zechciał tak jak nie chcesz mnie. Za 12:05 sprawdzamy listę obudności, między innymi pani Ania z nami, kłaniamy się, pan Karol Strzepnicy. Dziś ostatni wpis na liście obecności, od poniedziałku pojawi się, mam nadzieję, na liście obudności. Bardzo dobrze, dziś na liście nieobecności, ale ta nieobecność usprawiedliwiona. Za oknem bezchmurne niebo i dwójka powyżej, ale wiatr troszkę atmosferę schładza. Strzepnica na nas uchu, bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Krosna, gorące pozdrowienia śle stamtąd właśnie, plus jeden od pana Pawła z Łosic, pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego. Plus ci i księżyc świeci. Czwóreczka z plusem, chmury, ale nie pada, to pan Karol z Trzcińska. Na dzień dobry, pan Tadeusz z zimnych dołów. No nie, takie znowu zimne te doły. Plus jeden. Wieje, wieje, bardzo wieje. Nie lubię wiatru na termometrze. Piąteczka z plusem, to pani Iwona z Nysy. Piątek na nasłuchu z pozdrowieniami z Częstochowy od pana Staszka. Bardzo dziękujemy. Pani Beata, tak, to ta pani Beata z zaciepłego Elbląga. Przy porannym peelingu plus trzy i chmury, z których pada deszcz. Miejscami także deszcz ze śniegiem. No to jak plus 3 i deszcz ze śniegiem, to niedługo będzie ta odpowiednia temperatura dla naszej słuchaczki. Na razie jeszcze za ciepło. Przypomnijmy, ten odpowiedni poziom temperatury to minus 10. Pan Antek ze Szczebrzeszyna dodaje plus 2. Uwaga na mocny wiatr. Sygnał także od pana Rafała, który to pędzi Krajową Siódemką do roboty. No to jedziemy wspólnie i bardzo dziękuję za te pierwsze sygnały mailowe, smsowo, także pan Mirek jest z nami, spiszonka pani Ewa. Kłaniamy się nisko wraz z całymi Mazurami, jest z nami. Państwo Ola i Leszek z Wrocławia, z ciepłego, bo jak na grudzień, siódemeczka na dzień dobry, to ciepłe okoliczności przyrody na Dolnym Śląsku. W Łodzi plus 3 stopnie, pochmurno i wieje. A te serdeczności na dzień dobry wszystkim wcześnie rano wstającym śle, pan Łukasz z Łodzi. Kłaniamy się nisko. Za 10 minut piąta, za chwilkę sygnały zagraniczne. Chory krajobraz, horyzont mdły, pełznie jak kobra gryzący dym. Sypie płatkami popiołu deszcz, spada na płaszcze wytartych drzew. Piszesz w powietrzu ostatni list, zanim nie znikniesz w szarości mgły. Krajobraz szary, sen marabuk, wiara niczyja, zbyt wiele dróg. Wiara niczyja, zbyt wiele dróg. A nad miastem kołują najniżej. Osiadł na twarzy płatek jak cień. Zabrakło marzeń, obejrzyj się. Popatrz w to niebo, gdzie umilkł chór. Spada deszcz szary, spalonych piór. Spada deszcz szary, spalonych piór. A nad miastem kołują najniżej aniołowie, strąceni pod ziemię. Niosą w dłoniach gałązki oliwne i rozdają za darmo nadzieję. Małe skrzydła chcą ludziom przypinać, białe liry i szaty błyszczące. Do aniołów strzelają myśliwi, aż od krwi pociemniało słońce. Chory krajobraz, horyzont mdły, pełznie jak kobra gryzący dym. Sypie płatkami popiołu deszcz, spada na płaszcze wytartych drzew. piszesz w powietrzu ostatni list, zanim nie znikniesz w szarości mgły. Krajobraz szary, sen marabóg, wiara niczyja, zbyt wiele dróg. Wiara niczyja, zbyt wiele dróg. A nad miastem kołują najniżej aniołowie, strąceni pod ziemię. Niosą w dłoniach gałązki oliwne i rozdają za darmo nadzieję. Małe skrzydła chcą ludziom przypinać, białe liry i szaty błyszczące. Do aniołów strzelają myśliwi, do aniołów strzelają myśliwi, do aniołów. Szymon Zychowicz. Pan Szymon zazwyczaj ze Słubic, no ale dziś delegacja i do Kopenhagi. Rozpoczynamy sygnały zagraniczne z daleka, z daleka, z daleka, zza siedmiu oceanów. I mórz pani Jadwiga, kłania się Kanada także na nasłuchu. Bardzo dziękujemy za obecność. Wczoraj mrozy, a dziś plus 7 i pełne zachmurzenie. Pani Dominika z Lubliany składa najlepsze życzenie na początku nowego dnia. Sygnał z Lizbony od pana Sławka, tam 11. To teraz, bo w dzień ma być nawet do 19 stopni. No i księżyc, i zupełnie jak u nas księżyc za oknami. Osaka też na nasłuchu, a tamże plus 9, a tamże pan Wacław. No i księżyc świeci, chmury też i potężna ulewa. Seul zapracowany, pełne ręce roboty, praca w re państwa Liza i pan Mariusz z nami słonecznie. Minus 2 i dochodzi 13. We Wiedniu 0, bez temperatury, donosi pan Daniel. Sygnał także z Helsinek, gdzie minus 5, chmury i ulewa, ale za to rześkie powietrze. To od pana Artura. No ważne, by znaleźć te plusy właśnie, także i w Finlandii. Sygnał od pana Janusza z Bratysławy, nie tak odległa zagranica, ale jednak minus 1, księżyc, chmury i nie pada. Delikatnie mrozi. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za ten cykl opowieści pogodowych i nie tylko krajowych, zagranicznych, a ciąg dalszy po godzinie 5, a 5 za 3 minuty. Father said, never give up, son. Just look how good Cassius become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run if you see it right. No, I'll never be no one in my heart. To keep on dancing all life long. My father said, never give up, son. Just look what a media and John done. Oh, Rose and Teresa, the war won. Not scared to strong. Now you can run if you see it right. No, I'll never be no one in my whole life. Or you can turn, see the way they're wrong. And get to keep on dancing all life long. Someone just turn it on. I paid my intuition, I couldn't afford tuition. My funds was insufficient, it felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's, what does it take? And maybe I could be the new Ollie of music, probably. Instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life don't waste it, feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. Someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on. And you can't go wrong. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej.